Book 2 43 In de dierentuin. In de dierentuin. Daar is de dierentuin. Daar is de dierentuin. Daar zijn de giraffen. Daar zijn de giraffen. Waar zijn de beren? Waar zijn de beren? Waar zijn de olifanten? Waar zijn de olifanten? Waar zijn de slangen? Waar zijn de slangen? Waar zijn de leeuwen? Waar zijn de leeuwen? Ik heb een fototoestel. Ik heb een fototoestel. Ik heb ook een videocamera. Ik heb ook een videocamera. Waar zijn de batterijen? Waar zijn de batterijen? Waar zijn de pinguïns? Waar zijn de pinguïns? Waar zijn de kangoeroes? Waar zijn de kangoeroes? Waar zijn de neushoorns? Waar zijn de neushoorns? Waar is het toilet? Waar is het toilet? Daar is een café. Daar is een café. Daar is een restaurant. Daar is een restaurant. Waar zijn de kamelen? Waar zijn de kamelen? Waar zijn de gorilla's en de zebra's? Waar zijn de gorilla's en de zebra's? Waar zijn de tijgers en de krokodillen? Waar zijn de tijgers en de krokodillen?